นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายสัพปุริสสูตรเล่มที่14ก็ที่178สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัพปุริสธรรมและอสัพปุริสธรรมแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังธรรมนั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายอสัพปุริสธรรมเป็นอย่างไรเล่าคืออสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ออกจากสกุลสูงบวชแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้ออกจากสกุลสูงบวชแล้วส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้มิใช่เป็นผู้ออกจากสกุลสูงบวชแล้วดังนี้อสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้มีสกุลสูงนั้นภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าอสัพปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษคือคนดีนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมะคือความโลภความโกรธความหลงย่อมไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพราะความเป็นผู้มีสกุลสูงเลยถึงแม้ภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มีสกุลสูงออกบวชแล้วก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอันสมควรคนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆดังนี้สัตบุรุษนั้นทำการปฏิบัติแต่ภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้มีสกุลสูงนั้นนี่แหละเรียกว่าสัพปุริสธรรมคือธรรมะของคนดีภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอสัตบุรุษคือคนไม่ดีเมื่อเป็นผู้ออกจากสกุลใหญ่ออกจากสกุลมีโภคะมากออกจากสกุลที่มีโภคะโดยยิ่งบวชแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้ออกจากสกุลใหญ่ออกจากสกุลมีโภคะมากออกจากสกุลมีโภคะยิ่งบวชแล้วส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้ออกจากสกุลใหญ่ไม่ได้ออกจากสกุลมีโภคะมากไม่ได้ออกจากสกุลมีโภคะยิ่งบวชแล้วดังนี้อสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะความที่ตนเป็นผู้มีสกุลใหญ่มีโภคะมากมีโภคะยิ่งนั้นนั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คืออสัพปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษคือคนดีแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมะคือความโลภความโกรธความหลงย่อมไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพราะความเป็นผู้มีสกุลใหญ่มีโภคะมากหรือมีโภคะยิ่งเลยถึงแม้ภิกษุไม่ใช่เป็นผู้ออกจากสกุลใหญ่ออกจากสกุลมีโภคะมากหรือออกจากสกุลมีโภคะยิ่งก็ตามถ้าบวชแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆดังนี้สัตบุรุษนั้นทำการปฏิบัติแต่ภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้มีสกุลใหญ่มีโภคามากมีโภคายิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คือสัพปุริสธรรมคือธรรมะของคนดีภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอสัตบุรุษคือคนไม่ดีเมื่อเป็นผู้ปรากฏมียศก็พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้ปรากฏมียศส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้เป็นผู้ไม่ปรากฏมีศักดิ์น้อยดังนี้อสัตบุรุษคือคนไม่ดีนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้ปรากฏแห่งยศและศักดิ์นั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คืออสัพปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ธรรมะคือความโลภความโกรธความหลงย่อมไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพราะความเป็นผู้ปรากฏแห่งยศถึงแม้ภิกษุไม่ใช่เป็นผู้ปรากฏมียศแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอันสมควรคนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆดังนี้สัตบุรุษนั้นก็ทำการปฏิบัติแต่ภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้ปรากฏซึ่งยศนั้นๆภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คือธรรมะของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอสัตบุรุษคือคนไม่ดีเป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายคือปัจจัยสี่ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้ได้ปัจจัยทั้งสี่ส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้ปัจจัยทั้งสี่ดังนี้แล้วอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะการได้ซึ่งปัจจัยทั้งสี่นั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คือธรรมะของอสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษคือคนดีนั่นแหละย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมะคือความโลภความโกรธความหลงย่อมไม่ถึงความหมดไปสิ้นไปเพราะการได้ถึงแม้ภิกษุไม่ใช่เป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตไม่ได้เสนาสนะไม่ได้กิลนะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายแต่ถ้าเขาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมอันสมควรคนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆดังนี้แล้วสัตบุรุษนั้นก็ทำการปฏิบัติแต่ภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะการได้นั้นๆแม้นี้ก็คือธรรมะของสัตบุรุษคือสัพปุริสธรรมภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอสัตบุรุษคือคนไม่ดีเมื่อเป็นพหูสูตรย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นพหูสูตรส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่ใช่เป็นพหูสูตรดังนี้แล้วอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะความที่ตนเป็นพหูสูตรนั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็ชื่อว่าอสัพปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษคือคนดีนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมะคือความโลภความโกรธความหลงย่อมไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพราะความเป็นพหูสูตรถึงแม้ภิกษุไม่ใช่เป็นพหูสูตรแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามมันสมควรคนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆดังนี้สัตว์บุรุษนั้นทำการปฏิบัติแต่ในภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความเป็นพระหูสูตรนั้นแม้นี้ก็ชื่อว่าสัพพุริสธรรมคือธรรมะของคนดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอสัตว์บุรุษนั้นได้เป็นพระวินัยตรคือผู้เชี่ยวชาญวินัยได้เป็นพระธรรมกถึกคือผู้บอกสอนธรรมะแต่กลับพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าก็เราเป็นพระวินัยตรเป็นพระธรรมกถึกส่วนภิกษุเหล่าอื่นนั้นไม่ใช่เป็นพระวินัยตรไม่ได้ความเป็นพระธรรมกถึกดังนี้แล้วเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะความเป็นพระวินัยทรหรือเพราะความเป็นพระธรรมกถึกนั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็ชื่อว่าอสัพปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษคือคนดีนั่นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมะคือความโลภความโกรธความหลงย่อมไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพียงเพราะความเป็นพระวินัยตรเพียงเพราะความเป็นพระธรรมกถึกถึงแม้ภิกษุไม่ได้เป็นพระวินัยตรไม่ได้เป็นพระธรรมกถึกแต่ถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมมันสมควรคนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆดังนี้สัตบุรุษนั้นจึงทำการปฏิบัติแต่ในภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความเป็นพระธรรมกถึกหรือเพราะความเป็นพระนักวินัยตอนนั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คือสัพปุริสธรรมคือธรรมะของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอสัตบุรุษเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ป่าเป็นวัดดังนี้แล้วอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดนั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็ชื่อว่าอสัพปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษนั้นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ธรรมะคือความโลภความโกรธความหลงย่อมไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพราะเพียงความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถึงแม้ภิกษุไม่ได้เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมมันสมควรคนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆดังนี้แล้วสัตบุรุษนั้นจึงทำการปฏิบัติแต่ภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดนั้นๆภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คือสัพปุริสธรรมคือธรรมะของคนดีอีกสัตว์หลายข้ออื่นยังมีอีกอสัตบุรุษนั้นเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดเป็นผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัดเป็นผู้อยู่กลางแจ้งเป็นวัดเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัดเป็นผู้ถือการนั่งตามลำดับอาสนะเป็นวัดเป็นผู้ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัดคือปฏิบัติตามตุดงกวัตทั้งหลายดังนี้แล้วย่อมพิจารณาดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้ถือตุดงกวัตก็ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นภิกษุปฏิบัติตุดงกวัตในข้อเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดก็เราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่โคนไม้เป็นวัดก็เราถือธุดงค์ในก็เป็นผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัด ก็เราถือธุดงค์ในข้อเป็นผู้อยู่กลางแจ้งถือธุดงค์ในข้อการนั่งเป็นวัดถือธุดงค์ในข้อการนั่งตามลำดับอาสนะถือธุดงค์ในข้อการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัดส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนี้แล้วอสัตบุรุษคือคนไม่ดีนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้ที่ตนถือธุดงค์วัดในข้อเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลในข้อเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตในข้อเป็นผู้อยู่โคนไม้ในข้อเป็นผู้อยู่ป่าช้าในข้อเป็นผู้อยู่กลางแจ้งในข้อเป็นผู้ถือการนั่งในข้อเป็นผู้ถือการนั่งตามลำดับและในข้อเป็นผู้ฉันในอาสนะเดียวเป็นวัดนั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คืออสัปปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษคือคนดีนั้นแหละย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมะคือความโลภความโกรธความหลงย่อมไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพราะความเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลจะไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพียงเพราะความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตจะไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพียงเพราะเป็นผู้อยู่โคนไม้จะไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพียงเพราะเป็นผู้อยู่ป่าช้าย่อมไม่ถึงความหมดสิ้นไปเพียงเพราะเป็นผู้อยู่กลางแจ้งเป็นผู้ถือการนั่งคือเว้นอิริยาบถนอนเป็นผู้นั่งตามลำดับอาสนะจะไม่หมดสิ้นไปเพียงเพราะการนั่งฉันในอาสนะเดียวเป็นวัดแต่เป็นเพราะผู้นั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมมันสมควรคนทั้งหลายก็ต้องบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆดังนี้สัตบุรุษนั้นจึงทำการปฏิบัติแต่ในภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้ถือธุดงควัตในแต่ละข้อนั้นๆภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คือสัปปุริสธรรมคือธรรมะของคนดีภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอสัตบุรุษในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมอันได้เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้ได้ปฐมฌานสมาบัติส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ถึงปฐมฌานสมาบัติดังนี้แล้วอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนจึงข่มผู้อื่นด้วยความที่ตนมีปฐมฌานสมาบัตินั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คืออสัปปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษคือคนดีนั่นแหละย่อมพิจารณาเห็นว่าแม้ว่าปฐมฌานสมาบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าไม่มีตัณหาแล้วเพราะคนทั้งหลายสำคัญกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่สำคัญนั้นดังนี้สัตบุรุษนั้นก็ทำความไม่มีตัณหาแต่ภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยปฐมฌานสมาบัตินั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็เรียกว่าสัปปุริสธรรมคือธรรมะของคนดีภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอสัตบุรุษเข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะเธอเข้าถึงตติยฌานและจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เธอนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้ได้ทุติยฌานได้ตติยฌานได้จตุตฌานแต่ว่าพวกภิกษุเหล่าอื่นไม่เป็นผู้ได้ฌานสมาบัติเหล่านี้อ อสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นแล้วด้วยฌานที่สองฌานที่สามหรือฌานที่สี่นั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็ชื่อว่าอสัปปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษนั่นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็แม้ทุติยฌานสมาบัติตติยฌานสมาบัติหรือจตุตฌานสมาบัติอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่าไม่มีตัณหาแล้วเพราะคนทั้งหลายสำคัญด้วยเพราะเหตุใดเหตุนั้นๆย่อมเป็นเหตุอื่นจากที่สำคัญนั้นดังนี้แล้วสัตบุรุษนั้นจึงทำความไม่มีตัณหาแต่ในภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยฌานสมาบัติทั้งสี่ขั้นเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็ชื่อว่าสัปปุริสธรรมคือธรรมะของคนดีอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคืออสัตบุรุษในกรณีนี้ได้เข้าอากาสานัญจายตนะด้วยการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอยู่เพราะล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญาและเธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติส่วนภิกษุเหล่าอื่นไม่ใช่เป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติดังนี้แล้วอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัตินั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คืออสัปปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษนั้นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็แม้อากาสานัญจายตนะสมาบัติพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าไม่มีตัณหาแล้วเพราะคนทั้งหลายสำคัญกันด้วยเหตุใดๆเพราะเหตุนั้นๆย่อมเป็นไปอย่างอื่นจากที่สำคัญนั้นไม่ดังนี้แล้วสัตบุรุษนั้นก็ทำความไม่มีตัณหาแต่ภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัตินั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คือสัปปุริสธรรมคือธรรมะของคนดีภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคืออสัตบุรุษในกรณีนี้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าวิญญาณัญจายตนะเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่เขาย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะได้อากินจัญญายตนะได้เนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ดังนี้แล้วก็ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราเป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนะได้อากินจัญญายตนะได้เนวสัญญานาสัญญายตนะดังนี้แล้วอสัตบุรุษนั้นจึงยกตนข่มผู้อื่นด้วยวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินจัญญายตนะด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คืออสัปปุริสธรรมคือธรรมะของคนไม่ดีส่วนสัตบุรุษนั่นแลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้วิญญาณัญจายตนะแม้อากินจัญญายตนะแม้เนวสัญญานาสัญญายตนะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสแล้วว่าไม่มีตัณหาแล้วเพราะคนทั้งหลายสำคัญกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่สำคัญนั้นไม่ดังนี้แล้วสัตบุรุษนั้นจึงทำความไม่มีตัณหาแต่ภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยวิญญาณัญจายตนะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด ด้วยอากินจัญญายตนะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยเนวสัญญาหน้าสัญญายตนะสมาบัตินั้นภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็คือสัปปุริสธรรมคือธรรมะของคนดีภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสัตบุรุษในกรณีนี้ล่วงเนวสัญญาหน้าสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วก็เข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาจึงมีอาสวะสิ้นไปภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้ย่อมไม่สำคัญอะไรอะไรย่อมไม่สำคัญในที่ไหนไหนและไม่สำคัญด้วยเหตุใดใดดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธภาษิตนี้อยู่เราภิกษุทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีในพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละสัปปุริสสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ